Radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De twee mannen die woensdag een aanslag hebben gepleegd op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo zijn gedood. De politie bestormde het gebouw in Dammartin, waar de broers Kouachi iemand al de hele dag gijzelde. Tegelijkertijd werd in Parijs de supermarkt bestormd, waar sinds vanmiddag een aantal mensen werden vastgehouden. De gijzelnemer zou zijn doodgeschoten. Bij een explosie in Kidal in het noorden van Mali zijn 7 VN-militairen gewond geraakt. Het gaat om Senegalese militairen die in een legervoertuig zaten. 3 van die militairen zijn licht gewond, 4 liepen botbreuk op. Het is nog onduidelijk of de explosie is veroorzaakt door een landmijn of door een aanslag. Pensioenfonds Zorg en Welzijn is na 12 jaar gestopt met het beleggen in hedge funds. Volgens het bedrijf passen ze niet bij het streven van de bank om geen complexe en moeilijk te begrijpen producten te kopen. Daarnaast zijn de kosten te hoog in verhouding tot het rendement en passen ze niet bij de duurzaamheidsdoelstellingen van het fonds. Hedge funds zijn fondsen die op korte termijn via ingewikkelde strategieën proberen veel winst te genereren voor vermogende beleggers. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe, ook om tegelijk aan meer wind te staan en het wordt zo'n 5 graden. Morgen worden middagtemperaturen verwacht van mogelijk 15 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Goedenavond. Leuk dat u weer luistert naar een studie van Leerhuis Radio Israël. Onze studie loopt van Exodus 1 tot en met 5. In de Hebreeuwse Bijbel is dat tot en met 6 vers 1. De titel is Shemot, dat ook de titel is van heel Exodus, omdat dit ook het begin is van het Bijbelboek waarmee we vanaf nu verder gaan. Het betekent namen en het is het begin van de lijst met namen van de zonen van Jacob, met uitzondering van Jozef, die met Jacob naar Egypte waren gekomen tijdens de grote hongersnood in Genesis. Deze lijst van zonen volgt exact de lijst van Genesis 46 vers 8, toen ze definitief uit Kanaan waren vertrokken. Omdat de inleiding van deze lijst ook al bijna identiek is aan Genesis 46, als ook de afsluiting met het totale aantal zielen, wil Exodus bewust aansluiten op de geschiedenis van Jozef aan het eind van Genesis. God gebruikte zijn vernedering en lijden, veroorzaakt door zijn eigen broers, om hem in Egypte tot onderkoning te maken en juist zo tot geweldige zegen te worden voor het gezin van Jacob tijdens een zware hongersnood. Genesis 47 vers 27 zegt dan ook: Zo woonde Israël in het land Egypte, in de landstreek Goshen. Daar verwierven zij bezit, ze waren vruchtbaar en werden zeer talrijk. Genesis heeft hiermee een open einde en Exodus pakt hier de draad weer op. Want Genesis dat vooral spreekt van Gods plan om door middel van het verbond met Abraham, Isaac en Jacob tot een groot volk te komen in het land Kanaan, plaatst het gezin juist verder weg van zijn bestemming. Egypte is slechts een tussenstation, hoe heerlijk het ook is. Maar zo positief als Genesis eindigt, zo negatief begint Exodus. We zien namelijk hoe in de loop van de tijd een totaal andere wind is gaan waaien in Egypte sinds de dood van Jozef. Een land van redding voor Israël werd een plaats van dreigende vernietiging. Hiermee is Exodus helaas profetisch voor de hele verdere wandel van het volk in deze wereld. Maar net als Genesis laat Exodus direct al vanaf het begin zien hoe God dwars door strijd en duisternis toch doorgaat in de uitvoering van zijn plan. Hiermee heeft deze zware tijd van Israël een geweldige bemoediging voor Gods volk en ons nu. Het loopt hem nooit uit de hand. In het eerste deel kijken we naar hoe God ondanks de verdrukking van Egypte bezig is met de uitvoering van zijn plan met Israël. We zullen zien hoe de haat opkwam jegens het volk en uiteindelijk ontaarde in vernietiging. De link met het naziregime is duidelijk. In het tweede deel zien we hoe God midden in die vernietiging juist gaat voorzien in de verlossing door de geboorte en roeping van Mozes. We leggen een verbinding met vreemdelingschap en ballingschap. In welke mate gebruikt God dit en wat is nu het moment dat God Mozes gaat roepen? In het laatste deel zullen we zien dat Gods verbond toch weer centraal staat in Gods handelen, maar wel vanuit zijn hart, dat vol ontferming en zorg is voor het nageslacht van Abraham. We zien een link tussen Mozes en mensen zoals wij in Jezus. We zullen de diepere geestelijke werkelijkheid achter deze geschiedenis ontdekken, die wijst op het einde van de diaspora, het herstel van Gods koninkrijk op aarde door Jezus Messias, de grote Mozes. Bij het allereerste verbond van God met Abraham, dat een groot volk uit hem zou voortkomen, viel al volgens Genesis 15 vers 12 een grote schrikwekkende duisternis op hem. En direct daarna zien we waarom. Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Al aan het begin van Abrahams roeping liet God de moeilijke weg zien van zijn nageslacht. In Gods plan om een groot volk te vestigen in het land Kanaan, voorzegt hij al een hele zware tijd die daaraan vooraf zal gaan. Het is de vijandschap van Genesis 3 vers 15, de strijd tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw, zoals zo vaak in het verdere van het boek Genesis. Maar wat we daar ook uit leren is dat die vijandschap Gods raad nooit in de weg staat. In Genesis 15 vers 16 toont God dat Egypte een noodzakelijk tussenstation is. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Israël moest wachten in Egypte voordat het als groot volk het beloofde land kon gaan intrekken, want God regeert over de hele volkerenwereld als rechtvaardige koning. Maar Gods raad gaat dieper. Er zijn nog meer redenen. De verdrukking van Jozef door zijn broers, waardoor hij na zijn vernedering juist onderkoning van Egypte kon worden, was deel van Gods raad. In Genesis 45 vers 8 staat: Niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. En de reden staat er net voor. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Jacobs gezin moest uit de hongersnood, dat wordt voorgesteld als een oordeel over de toenmalige wereld, gered worden. En Egypte werd hier gekozen als veilige haven. Een volgende reden staat in Genesis 47, vers 27. Zo woonde Israël in het land Egypte, in de landstreek Goshen. Daar verwierven zij bezit. Ze waren vruchtbaar en werden zeer talrijk. Goshen als het meest vruchtbare plekje van Egypte was Gods plan om een groot volk te vormen, om later dat sterke Kanaan in te nemen. Exodus pakt vooral deze draad op en laat zien hoe alles gebeurt volgens Gods plan om het volk voor te bereiden. De eerste stap is dus een groot en machtig volk. Vooral na Jozef lijkt het zich explosief uit te breiden. Dat blijkt uit het Hebreeuws van Exodus 1 vers 7. Het breidde zich overvloedig uit. Vayisgetzu. De stam hiervan betekent wemelen, krioelen, vol zijn met. Het wordt altijd gebruikt voor grote groepen muizen, reptielen, insecten en ongedierte. Zie Leviticus 11. Alleen hier wordt het voor mensen gebruikt. Het gevoel dat de tekst hiermee oproept is zowel positief als negatief. Positief is om aan te geven dat het volk bijna niet meer te tellen was. Negatief is dat het voor de Egyptenaren als een plaag en bedreiging voor hun land werd gezien. Heel profetisch eigenlijk, want hoe vaak werd Israël in zijn verstrooiing onder de volkeren niet als een plaag van ongedierte gezien, nadat zo'n volk eerst door hen gezegend was. Bijzondere is dat dit woordje al voorkomt in Genesis 1 vers 20 en 21 bij de schepping. God liet de zeeën wemelen van vis. Een ander woord dat aangeeft hoe groot het volk werd is vatimale. De stam betekent vol zijn of worden. En ook dit woord komt voor in Genesis 1. Dat de zeeën vol mogen zijn van vis. En hier ontdekken we een geweldig parallel tussen Exodus 1 en Genesis 1. Want dit woordje wordt ook daar gebruikt voor de mens. Dat de aarde vol mag worden met mens. In Genesis 1 vers 28 staat Umilu et haaret. In Exodus 1 zien we exact dezelfde combinatie. Vatimale haaret. Land of aarde. In het Hebreeuws hetzelfde woord. Israël vult het land Egypte zoals de mens de aarde moest vervullen en vervult zo Gods plan met de hele schepping. Exodus 1 leert dat God met zijn volk in Egypte bezig is, zijn grote plan met de schepping uit te voeren. Leven te brengen en zegen. Maar ook de andere woorden voor vruchtbaar en talrijk komen in beide hoofdstukken voor. Maar ook bij Noach na de zondvloed en jawel bij het verbond met Abraham. God gebruikte Egypte voor zijn verbond, om door Abrahams nageslacht een groot volk te scheppen op aarde. En dus net als in Genesis, dwars door strijd heen. Daarom geldt Gods plan niet alleen voor de goede tijden in Egypte, maar ook voor de kwade tijden die gingen aanbreken toen er een andere Egyptische generatie was opgestaan. Egypte vergat hoe Israël een middel was geweest om hen te redden. Het volk werd nu een plaag, een bedreiging, vooral voor de farao. Hij zegt zelf in 1 vers 9, zie het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Letterlijk was dat onmogelijk, maar zo voelde het voor hem wel. Atsam betekent sterk, groot zijn. Zijn macht kwam in het geding. De aanleiding voor vele pogroms in de geschiedenis. En net als bij de opkomst van het Derde Rijk van Hitler, ontwikkelde de farao in no time een zeer doordacht en systematisch vernietigingsprogramma. Egypte werd voor Israël stapje voor stapje van een paradijselijke hof een hel. In vers 10 staat, laten wij er verstandig tegen optreden. De eerste manier was om het leven voor hen zo zwaar te maken dat het bijna onmogelijk was om nog als volk te kunnen functioneren. Ik zie met de tekst letterlijk de beelden van de Duitse werkkampen voor me. Er werden in vers 11 leiders aangesteld die allemaal groepjes werkers onder zich kregen die verplicht moesten arbeiden. Dat is letterlijk de betekenis van sarémissim. De dwangarbeid betekent eigenlijk lasten en kan dus ook letterlijk bedoeld zijn. Want ze moesten steden bouwen, waarschijnlijk met hele zware stenen. Het werkwoord onderdrukken betekent letterlijk vernederen of teisteren. Het volk moest letterlijk en figuurlijk weer klein gemaakt worden. Maar God is machtig in zijn plan met Israël. Want hoe harder Farao overdrukte, hoe meer het volk groeide. Maar ook de vijandschap. Egypte kreeg nu zelfs angst. Het woordje dat daarvoor wordt gebruikt betekent vooral afschuw, afkeer of zelfs walging. De jodenhaat droop er nu vanaf. De duimschroeven moesten nu verder aangedraaid worden. Vers 13 en 14 horen bij elkaar en gebruiken heel veel dezelfde woorden. Werken en met harde hand. Het toont ons dat er een schepje bovenop kwam. De werken werden uitgebreid op meerdere terreinen. En het woordje hard is van een stam dat schaven, afbrokkelen of geweld tonen betekent. Je ziet de zwepen voor je, of mannen in uniforms, die trappen geven in de zij van een jood die het loodje lijkt te leggen. De haat gaat al meer richting moedwillig doden. Er komt een derde stap, vernietiging. Want zonen doden van Israël is niets anders dan ervoor zorgen dat vanaf nu geen enkele toekomst meer mogelijk is voor het volk. En doet dat door vroedvrouwen. Letterlijk staat daar, zij die maken dat er wordt voortgebracht. Door hen in te schakelen in zijn plan, wil hij de voortplanting van het volk in het hart treffen. Zij spelen een grote rol. Maar ook hier blijkt dat de haat en vijandschap jegens Gods volk ontoereikend is tegenover Gods raad en plan. Want het zijn juist twee vroedvrouwen, waarschijnlijk Egyptische, de meest logische keuze voor Farao, en ze wisten hoe Egyptische vrouwen baarden, die Gods hand zagen in het volk. Zij weigerden met dit plan mee te werken, ook al was het een leugen dat de zoontjes al geboren waren voor ze kwamen. Ze voorkwamen hiermee een veel groter kwaad voor het plan van God. En dit soort leugens zijn in de Bijbel altijd toegestaan. Denk maar aan Rahab, de hoer in Jozua 2, of de gezinnen die Joden verborgen in hun huis. Exodus 1 eindigt met een dieptepunt. Heel het volk wordt nu ingeschakeld om alle zoontjes die geboren worden in de Nijl te werpen. Maar in het volgende deel zullen we zien hoe God juist op dat dieptepunt zijn sterkste troef gaat inzetten. De geboorte van Mozes. Shema. Exodus 2 is enorm paradoxaal. Op het moment dat alle zoontjes van Israël die geboren werden gedood moesten worden, terwijl de dochters mochten blijven leven, zien we de geboorte van een zoon uit een dochter van Levi. Uit Numeri 26 vers 59 weten we dat ze Jochebed heet, wat betekent Yahweh is heerlijkheid. Terwijl heel Egypte de zoontjes in de Nijl moest werpen, nu beeld van de dood, legt zij juist daar in haar zoon om hem te bewaren. Wat een enorm geloof. Ze heeft iets opmerkelijks gezien, want vers 2 zegt dat ze zag dat hij mooi was. Exact dezelfde woorden als in Genesis 1, waar God zag dat het goed was. Het is juist de dochter van de farao die dit jongetje vindt en volledig tegen haar vader in bewogen raakt en het laat leven, terwijl ze weet dat het van Israël is. God speelt met de farao, terwijl de dood lijkt te heersen. Doordat juist de dochter van de farao zelf deze beslissing neemt, is dit zoontje verder beschermd. Natuurlijk zien we daarbij de inbreng van Jochebed. Zij nam door geloof het risico om hem juist kwijt te raken. En hier leren we een geweldig principe. Gods leiding gaat nooit buiten mensen om die durven loslaten in de handen van God. Want door hem bijna letterlijk in de dood te leggen, werd er iets vrijgezet in Gods plan om juist die dood door dit kind te overwinnen. Een principe dat het thema is van Exodus 2. En God is trouw, want eigenlijk kreeg ze hem weer terug. Ze mocht als anonieme Hebreeuwse vrouw hemzelf de eerste jaren opvoeden. Ze kreeg er zelfs loon voor nu. Ook hier zien we Gods leiding. Het is namelijk de sleutel tot het herontdekken van zijn ware identiteit op latere leeftijd. Volgens Handelingen 7 vers 22, 40 jaar later, na een lange tijd deel te zijn geweest van het hof van de farao. Het is farao's dochter die hem zijn naam geeft. Er zijn vooral twee mogelijke betekenissen. Want ik heb hem uit het water getrokken. Dit is het Hebreeuwse commentaar. Het werkwoord masha betekent ook trekken. Maar dit komt alleen nog maar voor bij David in 2 Samuel 22 en Psalm 18. Velen leiden dit werkwoord dan ook af van deze geschiedenis en dat het een Egyptisch woord is voor zoon. Zoals doet Mozes, dat zoon van de god Toet betekent. Grammaticaal klopt de verklaring ook niet, want Moshe betekent letterlijk hij die uittrekt. Ik denk dat beide tegelijk mogelijk is en wijst op Gods leiding zonder dat de dochter van de heerser van Egypte het zelf weet. Voor haar was hij nu als een zoon, waarbij ze vooral wijst op haar eigen daad. Want zij heeft hem zelf uit de Nijl getrokken en geeft hem vervolgens simpel de naam zoon, maar misschien dan wel als de zoon van de Nijl, de rivier die ook als een godheid werd gezien. Tegelijk wijst deze naam in het Hebreeuws naar zijn toekomstige identiteit. Hij zal het volk uittrekken. Nu krijgt Mozes niet alleen bescherming, maar wordt hij ook helemaal ingewijd in de Egyptische cultuur, wat later geweldig van pas gaat komen. Exodus 2 wijst dus op loslaten, overgave. Dit geldt hierna voor zowel Mozes zelf als het hele volk. Uiteindelijk wordt Mozes' ware identiteit hem te sterk. Dat is aan de ene kant Gods werk, maar er zit ook heel veel van Mozes zelf in. Waarschijnlijk zag hij zichzelf als prins de ideale persoon om zijn eigen broers bij te staan. Helemaal toen hij getuige werd van hoe een volksgenoot tijdens het zware werk werd afgetuigd. Hij keek om zich heen en sloeg de Egyptenaar dood en verborg hem. Een onmogelijke manier natuurlijk om Gods volk te bevrijden. Het is het begin van de neergang die nodig was om hem te vormen. Toen hij vervolgens de andere dag wilde optreden tussen zijn eigen broers, bleek zijn pijnlijke vergissing. Ze hadden het gezien. Waarschijnlijk sloeg hij die Egyptenaar dood in het bijzijn van zijn volksgenoot, maar dacht hij daarbij erkend te worden als verlosser. Blijkbaar verlinken ze hem toch. Handelingen 7 vers 25 zegt, en hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden, dat God hun door zijn hand verlossing zou geven. Maar zij begrepen het niet. Het is de rede van Stefanus, die dit gebeuren linkt met de miskenning van Jezus als verlosser door zijn eigen broers. Alleen hier was het Gods tijd nog niet en Mozes was duidelijk nog niet klaar. Moreel had hij hier niet het recht om te richten, al is God wel al aan het werk, want later zou hij wel degelijk rechter zijn bij zijn volk. Mozes moet nu vluchten naar Midjan en wordt nu gedwongen zijn hoge positie los te laten. Een enorm parallel met de vlucht van Jacob naar Laban, bedoeld als zuivering en loutering. Kernwoord in Midjan is Yashav, wat zitten of wonen betekent. Dit is zijn thuis geworden. Maar het gaat wel voor hem naar een dieptepunt. Was hij eerst nog voor Reuel, die Egyptische man, hij eindigde als herder die moest werken voor een ander. Zijn gevoel komt tot uiting in de naam van zijn eerste zoon, Gershom, dat een vreemdeling daar betekent. Het was ook voor hem vreemdelingschap. Het laat zien hoe God hem brengt op dat punt om los te laten en volledig afhankelijk te worden van God. Je kan ook wel de term ballingschap gebruiken, een Bijbels thema. De aartsvaders waren het continu. Het is Gods manier om zijn volk te laten beseffen dat er een andere bestemming is. Het maakt los van deze zondige aarde. Dit geldt voor iedere gelovige. Zoals Hebreeën 7 vers 16 zegt, maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. God werkt aan Mozes' hart, om niet uit eigen kracht zijn volk te gaan verlossen, maar uit Gods kracht. Ballingschap is juist een periode van voorbereiding en vorming. De parallellen met Jacob zijn enorm. Als hij in Midjan aankomt, ontmoet hij bij een waterput dochters die daar komen putten. Water is beeld van leven. En net als Jacob biedt hij uitkomst. Hij redt die dochters van herders die hen lastig vielen. Er worden twee werkwoorden gebruikt die verlossing inhouden, waaronder het bekende Yasha, waar Jehoshua van is afgeleid. Hij ontpopt zich hier als toekomstige redder en herder. Want naast dat hij andere herders richt, gaat hij vervolgens als herder dienen. De lijnen komen door Gods regie bij elkaar. Want precies op dat diepste moment van zijn vreemdelingschap komt ook het volk Israël op zijn dieptepunt. Pas in Exodus 2 vers 23 gebeurt er bij Israël wat ze blijkbaar al die jaren nog niet hadden gedaan. Hun hulpgeroep steeg omhoog tot God. Dit hulpgeroep is mogelijk afgeleid van datzelfde Yasha. Ze schreeuwden om verlossing dus. En het opstijgen hiervan is het werkwoord Allah, dat ook gebruikt wordt voor de rook van offers dat opstijgt naar God. Het zijn de gebeden van de verdrukte van Gods volk, dat als een reukwerk opstijgt voor zijn aangezicht. Hun ballingschap is ook loutering, om net als Mozes klaargemaakt te worden voor de noodzakelijke verlossing en om het uiteindelijk nog alleen van hem te verwachten. Het is het moment dat, ook al was God al lang aan het werk, nu te denken aan zijn verbond en in actie te komen. Het is het moment dat Mozes geroepen wordt. Oh, do la do na na do ni. is good, he is good, and his love will forever endure. De nood van het volk richtte zich eindelijk naar de hemel. In Exodus 2 vers 24. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. God lijkt bijna overvallen te worden door deze diepe kreet van beneden en wordt daarmee herinnerd aan zijn eerdere beloftes aan Abraham en komt direct in actie. Maar God was toch al alles aan het voorbereiden en wist toch al in Genesis wat er zou gaan gebeuren. Ik denk dat God hiermee wil leren dat hij een God van relatie is. En juist in een verbond zijn altijd twee partijen betrokken, ook al belooft God in dit verbond voor eeuwig zijn initiatief. Israël werd nu geboren als volk in Egypte, maar er was nog geen relatie met God zoals de aartsvaders die wel hadden. Daarom dat het volk zometeen na de uittocht ook geleid moet worden naar de berg Horeb, want daar zal de hele natie dat verbond gaan sluiten met God. We leren hieruit dat God herinneren aan zijn verbond geweldig krachtig is en de sleutel is tot zijn handelen. Als zijn volk in nood is en roept tot God, zien we een enorme haast en toewijding bij God. Direct daarna in Exodus 2 vers 25 staat: en God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Letterlijk staat er: God kende hen. Kennen gaat in de Bijbel altijd verder dan rationele kennis. Het is een uiting van betrokkenheid en relatie. In Exodus 3 vers 7 staat: voorzeker, ik ken hun leed. Vanaf nu gaat het maar om één ding, de roeping van Mozes. Het is de vraag wie nu wie leidt. Want het is niet toevallig dat Mozes nu met zijn schapen op die plaats komt, heel ver van Midjan, waar God later bij die uittocht van zijn volk zich weer zal openbaren, in dezelfde heerlijkheid en majesteit, om dat verbond met hen verder te bekrachtigen. Daarom wordt het ook de berg Gods genoemd. In Exodus 3 vers 8 staat dat God neerdaalde, nu hij die noodkreet van zijn volk heeft gehoord. Hij komt van zijn troon uit de hemel en komt hoogst persoonlijk naar deze aarde. Het laat zien hoe wezenlijk belangrijk deze situatie voor hem is geworden. Daarom het bijzonder verschijnsel van een groot vuur in een doornstruik, zonder dat deze verteerd raakt. Beeld van heiligheid van God, maar zonder dat het zijn schepping vernietigt. Zelfs de grond is heilig. Daarom wordt ook wel voorgesteld dat we hier niet zomaar met een engel te maken hebben, maar met God zelf, waarbij deze boodschapper waarschijnlijk de Zoon is. Maar kiest God Mozes nu omdat hij zo geweldig is? Nee, God kiest hem omdat hij hem heeft kunnen vormen en Mozes wordt nog steeds gevormd. Want tot vier keer komt Mozes met allerlei tegenwerpingen. Twee keer omdat hij zichzelf niet waardig acht en twee keer omdat hij geen vertrouwen heeft in een positieve reactie van het volk. Hoe anders en zeker was Mozes voor zijn ballingschap? God neemt hem serieus en Mozes kan duidelijk heel ver gaan. Maar God pareert ze wel één voor één. Pas na de vijfde keer wordt God boos. Maar dat was niet omdat Mozes nog een reden wist, maar omdat hij uiteindelijk niet wilde gaan. Bemoedigend dat God Mozes toch wil gebruiken. Het enige teken dat hem wordt gegeven is dat God het inderdaad zal doen. Achteraf zal dat pas blijken, maar Mozes moet geloven. Toch is deze Mozes beeld van de grote verlosser Jezus. Zijn leven is enorm verbonden met de confrontatie met de dood en de overwinning die dit juist brengt. Het begon al met dat rieten mandje in de Nijl. Het woordje teva betekent ark en komt alleen maar voor bij de ark van Noach. En laat nu juist dat gebeuren het beeld zijn van de grote verlosser Jezus, die zijn gelovigen door de dood heen, zoals uitgebeeld in het water, brengt naar het land van de verlossing. Juist ook de geboorte van Mozes brengt Gods overwinning over de dood zo sterk tot uiting. Daarachter zit een grote geestelijke strijd met de slang van de hof, waardoor die dood ook de wereld in is gekomen. En de farao met zijn haat jegens Israël en zijn vernietigingsbeleid is bij uitstek een werktuig van die slang om Gods plan met het volk tegen te houden. Ten diepste gaat het om een ordinaire machtsstrijd, om wie heer is over de aarde. God, door zijn zoon Jezus, Of de slang, Satan, die achter al die afgoderij van Egypte zat, net als de verleidingen van de wereld vandaag. Maar net zoals de onvolmaakte Mozes het volk uiteindelijk toch uitleidde en het inderdaad bracht op de berg Gods als teken van Gods leiding, zo zal het volk Israël nu definitief gaan uittrekken naar het beloofde land onder leiding van de grote Mozes. Ik wens u een goed weekeinde. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. How lovely is your temple, O Lord of hosts, O Yahweh, Yahweh Tzevaot. Such blessings in your presence, O Lord of hosts, O Yahweh, Yahweh Tzevaot. For you are my son, my shield, to you my spirit yields. You're the God who changed is not Yahweh, Yahweh, Yahweh Tzevaot. How lovely is your temple, Lord of hosts, O Yahweh, Yahweh Tzevaot. Such blessings in your presence, O somehow by us longs to be found. Somehow by us that object of the groaning heart longs to part the veil and to be known. How do I know? Somehow I've heard his whispered voice, his heart made clear. Lord,

Am Israel, Am Israel Chai. O Davinu Chai. Am Israel, Am Israel Chai. O Davinu Chai. Am Israel Chai. O Davinu Am Israel Chai. O Davinu Chai. Am Israel Chai. O Davinu Chai. Am Israel Chai. O Davinu Chai. Am Israel O Davinu Chai. Am Israel Chai. O Davinu Chai. Am Israel Chai. O Davinu Chai. Am Israel Chai. O Davinu Chai. O Davinu Chai. Am Israel Chai. O Davinu Chai. Am Israel, Chai. Hod Avinu, Hod Avinu, Chai. Am Israel, Chai. Hod Avinu, Hod Avinu, Chai. Am Israel, Am Israel, Chai. Hod Avinu, Hod Avinu, Chai. Hod Avinu, Hod Avinu, Chai. Arrive.